पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संसार में तरह तरह की बातें होती है और तरह तरह के रिवाज होते हैं, तरह तरह के चाल चलन होते हैं। उनमें जो मर्यादाहीन आचरण है वे बहुत खराब है, उनसे बहुत बड़ा भारी नुकसान है। आजकल भाई विशेष इस बात पर ध्यान कम देते हैं। कलियुग का प्रभाव है, बुद्धि में कलियुग के भाव आ जाते हैं, इस वास्ते बुद्धि वैसी हो जाती है अशुद्ध। अशुद्ध बुद्धि में अशुद्ध बातें ही अच्छी लगती है। शुद्ध बुद्धि हो, बुद्धि निर्मल हो, निर्मल बुद्धि में अच्छी बातें अच्छी लगती है और बुद्धि बातें वो बुरी लगती है। परंतु अंतगण ही अशुद्ध हो जाए, अधर्मम धर्म मितिया मन्यते तपसा मिथा सर्वार्था विपरीता स बुद्धि स पारता मसी। भगवद गीता में बुद्धि का लक्षण बताए, बुद्धि वेदम द्वितीय से बुद्धि के द्वितीय वेद बताए। सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि, तीन तरह की बुद्धि बताई है। उसमें तामसी बुद्धि बताई है अधर्मम धर्म किया, अधर्म को धर्म मानते हैं। अधर्मम धर्मिया मनते तमसा व्रता, तो तमोगुण से आचार बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। याद रखना भाई लोग, याद रख इस बात को। अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्था विपरीता से बुद्धि सापार। सब जितने मतलब है उसे उल्टे उल्टे बातें अच्छी मालूम देती। जैसे संधि बात हो जाता है उसको उल्टी बातें अच्छी लगती है। वैद्य जाता तो वैद्य के साथ लड़ाई करता है, वो उसको धमकाता है। सन्निपात आया हुआ है, सन्निपात वो होता है जिसे तीनों कोपित हुए थे। तेरा सन्निपात बड़े माने जाते हैं, तो तीनों दोष कुपित होते हैं। बात पित्त गखब तीनों दोष कुपित होते हैं तब वो सन्निपात कहलाता है। ऐसे ही सत्व रज तम ये तीनों कुपित होते हैं तब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस भ्रष्ट बुद्धि में खराब आचरण है अच्छे लगते हैं। सन्निपात हुआ हुआ है, सास ठिकाने नहीं है, अब बिना ठिकाने में होने से उनकी बुद्धि होती है। तो ऐसी बातें हैं, उन बातों को ठीक तरह से आप लोग समझें, बड़ी कृपा होगी। अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं, उसमें विचार किया जाए तो बात ठीक कहते हैं। उससे अच्छी बात पूछी है, उन्हें पूछा है कि जैसे सगाई हो जाती है, यदि 5-7 महीने के बाद विवाह होता है तो लड़का लड़की हैं साथ में घूमने लगते हैं और घर पर आते हैं और साथ साथ रहते हैं, साथ साथ और गाँव में भी जाते हैं, साथ साथ घूमते हैं। ये बहुत ही खराब चीज है, ये व्यभिचार है, अनाचार है, आचरण भ्रष्ट होना है। ये वे और खराब ही गए। मेरे यह काम पड़ा बंबई में, ये ठाकुर जी का विवाह हुआ तो ठाकुर जी को वहां ले गए जहां राधा जी की मूर्ति, वहां तो वहां ले गए तो मैंने कहा ये मैं जिस साथ में वहां पर्दा रखो, ठाकुर जी और राधा जी बिल्कुल न मिले। पहले तय कर लिया था तो ले तो गए भैया, पर पर्दा रखा बीच में, मिलने नहीं दिया। राजा जी और ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक मिले नहीं, तो पर्दा करवाया था उन्हें। तो इस तरह का ये जो विवाह रिवाज है ये अच्छा नहीं है। अरे ऐसा करके फिर कहते हैं कि दाई आए तो छोड़ देते हुए, और सगाई हुई वही में छोड़ देते हैं, फिर साथ में फिरते हैं फिर साथ छोड़ देते हैं। कितनी पाप की बात है, कितनी अन्याय की बात है, कितनी अत्याचार की बात है, कितनी दुराचार की बात है। पहले साथ में मिलाना, साथ साथ घूमना, साथ साथ दूसरे गांव में जाना, साथ रहना और फिर छोड़ देना, बहुत ही पाप की बात है। संतों ने इस बात का बड़ा निषेध किया है। रामचंद्र जी महाराज हुए हैं शाहपुर में संत, उनका वेश चलता है संत है वन भरे। उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे पाप करने वाले लोग अच्छे होते हैं, पाप करने वाले पाप अन्याय यज चोर वर्ण भेल विधवा पखी गर्भधारी अघोर गर्भसार गर्भोर इस बेशल रजाई मद मानसी हृत वाम हत्यारा पर सगाई राम चंद्र संसार में इन सब ठोर राम भक्त मावे नहीं भक्त भगत हरामी खोर। ऐसे ऐसे पाप करने वाले जगत में ठीक रहते हैं पर भगवान का भक्त छुआता नहीं। तो उन्होंने बात तो और प्रसंग कही है, पर वह वर्ण भेद विधवा भगे विधवा और गर्भ घेर गर्भ करने वाले अघोर पाप करने मद मानसी घर पाम हत्यारा पर सगाई सगाई पर दे सगाई होने पर छोड़ देते हैं पर देते हैं। राम संसार ऐसे आदमी संसार में उनकी कोई चर्चा नहीं करता, उनको खराब नहीं मानता, कहने पर भी सुनने पर भी शास्त्रों की बात होने पर भी शास्त्रों को कलंक लगाते हैं। मैंने सुना अपने कानों ने शास्त्रों में जो बात बताई है वो ठीक नहीं है, अब हम करते हैं वो ठीक है। प्रत्यक्ष बातें हैं, प्रत्यक्ष मैंने देखी है। अधर्मम धर्म मन्यते तमसा व्रता, तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि ऐसी तमोगुण आदित हो गई कि जिससे ऊंधी बात सच्ची थी गई है, सच्ची बात भूल दी है। कारण क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हुई है। आप लोगों को भी लगती है मेरी बातें अच्छी नहीं लगती आपको, क्यों नहीं लगती है? आप कृपा करे कृपानाथ अपनी बुद्धि है शुद्ध बनावे शुद्ध निर्मल बनावे। शास्त्रों में इस बातों का निषेध है, जब तक विवाह न हो तब तक साथ में रहना करना जाना ठीक नहीं है, घूमना साधा ठीक नहीं है ये बात। परंतु आपकी इतनी बुद्धि हो गई कि उन बातों को ठीक मानने लगे सब के सब। अगर ये बात बात कहता हूँ तो आज ऊपरी लगती है ये क्या कह रहा है, पर शास्त्रों में तो कहीं भी आज्ञा आ जाए तो आप मेरे को रहा। शास्त्रों में कहीं भी आज्ञा हो विवाह से पहले साथ साथ रहना साथ घूमना साथ गांव में जाना और फिर मर्जी आवे तो छोड़ देना, कितने अन्याय की बात है। परंतु आप लोगों के हृदय में बैठी हुई बात है ये बुरी बात भी आपको अच्छी लगती है, इस वास्ते इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत अन्याय की बड़े भारी पाप की बात है, व्यभिचार की बात है, अनाचार है अत्याचार है व्यभिचार है, अच्छी बात नहीं है ये। परंतु आप करते ऐसा ही, अगर ऐसी बात बोले तो बोलने वाला बुरा लगता है, क्यों लगता है बुरा? अपनी आदत ऐसी बुरी आदत है, बुरी आदत वाले को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। जो मांस खोर है मांस खाने अगर पीने वाले हैं उनको मांस की बात निषेध कर दो तो अब बुरी लगती है अच्छी नहीं लगती। ये मैंने देखी हुई है, मैं व्याख्यान देता हूँ मेरे देखी हुई है बातों में जो मानस हो रहे तो मिल गए बोलो मत। ऐसे सभा में क्या मेरे को कारण के वो मांस खाते जानवर को मारते तो मारना उनको अच्छा लगता है उनको निषेध करो बुरा लगता है। कारण क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हुई है। बुद्धि विपरीत हो जाने के कारण से ऊंची बात लगती है। सन्निपात हुए आदमी को दवाई देने लेता है जो वैद्य सज्जन आदमी है वो बुरा लगता है उसको गाली देता है उनको धमकाता है निकल मेरा कृष्ण क्यों आ गया तुम यहाँ पर जो कि उनके स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आया है वो बुरा लगता है। कारण के बुद्धि ऐसी है सन्निपात है ना। तो तीनों गुणों के कुपित होने से होते हैं तो तीनों वहां सत्व यहाँ है वहां राजमत तो है सात्विक राजस्तमस क्या है ये गुण है ना रजोगुण गुण है तीनों सत्व और रज रऊ तीनों गुण है वह बात पित्त कफ बात कफ तीनों जब कुपित होते हैं तब सन्निपात होता है। सन्निपात त्रयोदश तेरे सन्निपात मुख्य है। तो ऐसे सन्निपातों में अच्छी बात सुस्ती लगती बुरी लगती है। इसी तरह से सत्व काम तीनों गुण कुपित होते हैं तब तो उल्टी बात होती है ऊंधी होती तब तो सन्निपात होता है और सन्निपात में अच्छी बातें बनने लगती है। परंतु भाई बात सच्ची सच्ची रहेगी और झूठी झूठी ही रहेगी न्याय न्याय ही रहेगा अन्याय अन्याय ही रहेगा ये बात ऐसी ही रहेगी और फल वैसा ही मिलेगा। सन्निपात में आया भूल लगती है क्यों सन्निपात ज्यादा बढ़ जाता है तो पागल हो जाते हैं पागल हो जाते तो बात अच्छी नहीं लगती। इस बात से भाई लोगों को विचार करना चाहिए कुछ वर्षों विचार करो आप लोग ठीक विचार करो देखो तो आप लगेगा विवाह होने के बाद भी वर्षों के बाद तलाक आदि की घटना भी कहेंगे बह रही है। समान होने के बाद भी तलाक देने की बात अच्छी नहीं है। बड़े बड़े विचित्र विचित्र आपस में स्वभाव विरुद्ध होने पर भी तलाक नहीं दिया सज्जनों ने संतों ने नहीं दिया है। संत हुए हैं उन संतों की बातें मेरे आई है। संत स्वभाव से संत हुए महात्मा हुए थे वे थे महाराज जिनकी हिस्ट्री है जो चली गई थी कूब जी महाराज वे संत थे कूब जी संत थे कूब जी नाम कुबक हो गए थे। वहां एक जगह कमशन हो रहा था उसमें वे काम कर रहे थे तो ऊपर से पत्थर गिर गए वो घर नशे में दब गए उनको गाड़ते गाड़ते कोई कई महीना लग गया तो उनके पहचान ने भी बात करनी हो गई तो वह में कूब जी महाराज जी कू तो हो गई परंतु वे जी गए। वे जी गए तो उनकी स्त्री थी तो स्त्री को कहीं रखा रखने के बाद में वो स्त्री उनसे टूट करके दूसरे से चली गई और दूसरा वो मर गया तो कोई कमाने वाला नहीं रहा तो कूब जी ने कहा तुम आ जाओ तुम्हारे कोई कमाने वाला नहीं है तुम्हारे बच्चों का पालन करने वाला नहीं है तो पालन कैसे करो मैं स्त्री नहीं मानूंगा कभी कभी स्त्री पर मानी नहीं उसको कभी स्त्री का बर्ताव किया नहीं अरे रोटी कमरा तुम लो यहाँ पर रहो। तो बात वास्तव में जो खराब आसन है वो खराब ही है वो अच्छा नहीं है ये कूब जी की बात है। तो ऐसी ऐसी वे संत पुरुष थे पर संत पुरुषों ने क्या किया रोटी खाओ कपड़ा पहनो रह जाओ परंतु अपना वो संबंध नहीं है स्त्री का संबंध नहीं रखा। तो ऐसी ऐसी संतों ने बातें करी है उन्हें किया है करके दिखाया सभी कि भाई ऐसी बात है यहाँ पर नहीं है यहाँ रोटी खाओ तुम्हारे कोई पालन करने वाला नहीं है तो बस कोई बात नहीं तलाक नहीं दिया। तो ऐसी ऐसी सामाजिक बातें हैं इन बातों को ठीक तरह ध्यान दो अच्छा रखो। आज याद दिलाने के लिए आपने नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात मेरे मन में आई है बहुत बढ़िया बात देखो भाई आपको अच्छा लगे न लगे ये मेरे हाथ की बात नहीं है शास्त्रों की बात है उसके अनुसार मैं कहता हूँ शास्त्रों से विरुद्ध हो तो आप कुछ कर सकते हो मेरे को टोक सकते हो मना कर सकते हो कि ऐसी बात मत करो, नहीं होगा। आप शास्त्रों की बात कहे, मैं शास्त्र विद हूँ, मेरे को मना कर दो, फिर कहूँ, नहीं कहूंगा मैं। परंतु शास्त्रों की बात है, ऋषि मुनियों की बात है, संत महात्माओं की बात है, वो कहूंगा। उसमें भाई आप अच्छा माने तो अच्छी बात, नहीं माने अच्छा तो आपकी मर्जी, मन कहने का विचार है। और अब मैं बात कर रहा हूं, बहुत बढ़िया बात, वो आपको बुरी नहीं लगेगी, बुरी नहीं लगेगी इतना नहीं है, आपको चेत होगा, आपने बहुत बात लाभ होगा, बहुत फायदे की बात है सबके लिए, भाई और बहन जितने हैं सबके लिए अच्छी बात है, उत्तम बात है, वो बात करता हूँ। इसमें कोई दोष नहीं है, आपको किसी को भी बुरी नहीं लगेगी, ऐसा मेरे तो भावना ऐसी है, आपको किसी को बुरी नहीं लगेगी, आपको सबको अच्छी लगेगी, विशेष ध्यान दें। हम जो यहाँ बात कहते हैं, महाराज जो कथा कहते हैं, कल्याण की बात कहते हैं, अपना सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, उस विषय में आप लोग ये बात जची हुई है बहुतों की, जितने आप हैं हम हैं जितने, हमारे बहुतों के मन में एक बात जची हुई है कि हम संसारी आदमी है और भगवान की प्राप्ति है बड़ी कठिन है, वो संसार से विलक्षण है, हम सदा संसार में रहने वाले हैं, तो इन संसार में रहने वाले तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो, वो तो बात दूसरी है। ऐसे भाव प्राय लोगों के जचा हुआ है, भीतर में बात बैठी हुई है, परंतु बात इससे विलक्षण है, वो बात मैं कहता हूं। आप हम सब जितने हैं, कथा सुने न सुने, सत्संग करे न करे, अच्छे पुस्तक पढ़े न पढ़े, कल्याण चाहे न चाहे, कुछ भी करे, परंतु बात सिद्धांत में क्या है, सिद्धांत में बात यह है कि हम सब भगवान के हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि मैं भगवान न सुनू, भाई साफ विरुद्ध बात, वो बात अलग है, परंतु आप सत्संग में आने वाले हो, उनमें कोई भी नहीं कह सकता कि ये बात विरुद्ध है। ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, गीता में भगवान कहते मेरे अंश है, दूसरे संसार में जितने गए स्वार्थ मंत सकल जग माए सुपन प्रभु परमार्थ नाही, स्वार्थ के मंत संसार साथ है, संसार साथ ही सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगान कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की बद बात प्यारा, संसार में फंसे हुए संसार में जानते हैं, हम कौन है, हम क्या है, इस बात को ध्यान दें। सब के सब बड़े क्रूर जंतु, बड़े पापी, बड़े अन्यायी, वे सब के सब ही ममे वांशो जीव लोग अंश भगवान के हैं, जितने जितने सांप है बिच्छू आदि क्रूर जंतु है, ऐसे क्रूर मनुष्य है, सब के सब भगवान का अंश है। हेतु रहित जग जीव उपकारी, संसार में सभी स्वार्थी है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ काज करे जो प्रीति, स्वार्थ मंत सगल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुपने सुपने परमार्थ नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ करते हैं। उस जगह कहा कि हेतु रहित जग जीव उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, आप और आपके सेवक, ये शुद्ध है, ये निर्मल है, बिना स्वार्थ करने वाले हैं, संसार से कुछ नहीं चाहते, भगवान और भगवान के भक्त दो ही बताए, दो ही दीजा नहीं बताया है, दो ही बताए, स्वार्थ रहित है, सबके हित करने वाले हैं, और संसार से कुछ भी नहीं चाहते, उनकी रोटी भी कपड़ा भी अगर देना हो तो आपकी मर्जी से दो, ऐसा नहीं है कि आप दोगे तो आप अच्छी बात कहेंगे, ऐसा नहीं है, वहां बिल्कुल रोटी मत दो, आप कपड़ा भी दो, आदमी भी मत करो, सुनो भी मत, तिरस्कार करो, तिरस्कार अपमान करो, तो भी वे अपनी मर्यादा पर ही रहेंगे और सबके कल्याण की उद्धार की बात कहेंगे। वे दो ही बताए और तो स्वार्थ में सकल के पाई उस सपने ऊपर ऊपर बात आई। अरे वे हेतु रहे थे उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान को भगवान के सेवक दो बिना हेतु करने वाले। वे ये बात कहते हैं जीव मात्र है भगवान का है। इस बात को आप ध्यान से सुने, मेरी प्रार्थना है। सबके काम की बात है, बहुत बढ़िया काम है, सभी उद्धार की बात है। हम सब है भगवान के यहाँ के, जान मान रखा है कि हम संसार के हैं, हम तो संसार में से बसे हैं, संसार में आगे सुनते संसार में से बसे हैं, बरसों से संसार में 84 लाख जुड़ी है और भूत प्रेत पिशाच कई और भी है 84 लाख के सिवाय, ऐसे सब के सब संसार के हैं, परंतु उनमें एक भी संसार का नहीं है, सब के सब परमात्मा के हैं। आपने मान रखा है कि हम संसार के हैं, आप संसार के नहीं है, मूल में सब के सब परमात्मा के हैं। हम सब परमात्मा के हैं तो परमात्मा को प्राप्त करना हमारे लिए सुगम है। जैसे माँ का बालक वो खेलता कूदते माँ की गोदी में निर्लेक निशंक होकर चला जाता है, वहां संकोच नहीं होता, वहां विचार मन में नहीं आता कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्यों माँ का है वो समझता है मैं माँ का हूँ, मेरी माँ है मैं माँ का हूँ। ऐसे सज्जनों आप ध्यान देकर सुनो, सबके बड़ी भारी काम की चीज है, सबके सब परमात्मा के अंश है। हमारा गांव वो परमात्मा का धाम है, वो हमारा गांव है, हम यहाँ रह आते हैं, ये यहाँ के बिल्कुल नहीं है। यहाँ रहते हैं तो रहते नहीं है, यहाँ मकान बनाते हैं, आप कुटुम्ब रखते हैं, अब धन इकट्ठा करते हैं, पर कोई एक साथ करता नहीं, एक साथ अकेले चले जाते हैं, कोई चीज अपनी नहीं रहती, ना कुटुम्ब भी रहता है, ना धन रहता है, ना घर रहता है, ना अपनी वस्तु रहती है, क्योंकि यहाँ आपके है ही नहीं और यहाँ का सुख निरंतर रहता ही नहीं, कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि ये सुख आपका नहीं है, ये सुख संसार का है, ये धन संसार का है, ये घर संसार का है, ये वस्तु संसार की है, ये कुटुम्ब संसार का है, परमात्मा का है, आपका नहीं है। आपकी चीज आपके पास रहनी चाहिए, कोई नहीं शरीर नहीं रहता, मन बुद्धि इंद्रियां ये भी आपके पास में नहीं है, शरीर भी आपके पास में नहीं है और साथ में रहना नहीं है, कोई चीज आपके साथ में नहीं है, सब ये सब परमात्मा की है। और आप सब के सब ही परमात्मा के हैं, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, परंतु सच्चे हृदय से विचार करें तो राम भगवान और भगवान के भक्त। तो भगवान तो कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, मम एव अंश। क्यों कहा? कि मेरे साथ जैसे हम लोग ये शरीर है, माता पिता दोनों से है, माँ का अंश भी है, पिता का अंश भी है, इनमें सोलिक है, माँ पिता का अंश मुख्य है, माँ शादिक है, माँ का अंश मुख्य है, पर माता पिता दोनों से बने हुए शरीर है हम लोग, जितने भाई बैठे बहनों बैठी है, सब के सब अपने माता पिता दोनों से बने हुए हैं। और ये जीवात्मा है, ये प्रकृति और दोनों से नहीं है, प्रकृति और पुरुष दोनों से नहीं है, केवल शुद्ध केवल परमात्मा का नाम एव अंश, जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव बना हुआ है, परमात्मा का साक्षात अंश है। तो परमात्मा का हमारा संबंध अकाट्य है। आप भूल जाए 84 लाख में चले जाए, कितने लोगों में जन्म ले लें, हजारों लाखों जन्म आप लोग जाए, 84 लाख जुड़ी में आप चले जाए, भूल जाए, परंतु भगवान के अंश है, ये दूर हो नहीं सकते, सब के सब परमात्मा का अंश है, इसको अलग हो नहीं सकते आप। किसी की ताकत नहीं है, किसी भाई की बहन की, कि भगवान से संबंध तोड़ दे, आप भूल जाए, भगवान का खंडन कर दे, भगवान ने तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे और खंडन कर दे, भगवान है ही नहीं, ऐसे ही करते हैं। परंतु आप अंश परमात्मा के हैं, इसमें फर्क नहीं है। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं मम एव अंश हो, जीव लोग जीव पुत्र सनातन अनाधिकार से। इसी तरह से संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बड़ा सुख है वो सुख आपका है, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख आपका खुद का है, वो आपको मिल जाएगा निजानंद, तो जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। परंतु संसार का सुख आपके पास ठहर सकता ही नहीं, ठहरेगा नहीं, कभी नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? आपका है ही नहीं वो सुख, वो संसार का है, आपका नहीं है। तो आपकी चीज आपको मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान सबको मिल सकते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से। मुक्ति सबकी हो सकती है, उद्धार सबका हो सकता है। क्यों? कि आप परमात्मा के शुद्ध अंश है। मम एव अंश, प्रकृति साथ में नहीं है। आपके शरीरों में प्रकृति साथ है, आपके खुद की प्रकृति साथ है। मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, मन शोषण इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सकती, ये खेचती है। इनको अपना माना, मन को अपना, बुद्धि को अपना माना, प्राणों को अपना माना, शरीर को अपना माना, ये आपका माना हुआ है। ये आपके साथ रहेगा नहीं, ये केवल आपका माना हुआ है। और है सबका सब परमात्मा का, परमात्मा के अपरा और परा प्रकृति को परमात्मा ही घूमी ना लो, घूमी भूमि है, जल है, अंगल है, अग्नि है, ये पांच भूत है। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि बचा, मनो बुद्धि अहंकार, ये तीन, ये आठ प्रकृति भगवान की अपरा प्रकृति भगवान की प्रकृति है। उन प्रकृति का अंश आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी इंद्रियां है, आपके प्राण है, आपकी सामग्री है, सब अपरा प्रकृति है। और आप परा प्रकृति भगवान का साक्षात अंश है, और ये प्रकृति की है, तो प्रकृति भगवान की है। तो आपकी सामग्री सब की सब भगवान की है। आपने मान लगा कि हम संसार के हैं, आप संसार के नहीं है। कृपा सिंधु जरा ध्यान दे इस बात पर, आप साक्षात परमात्मा के अंश है। साक्षात मैं ए अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादि, सनातन से अनादि, सनातन का सनातन अर्थ होता सदा, सदाई सदाई आप परमात्मा के ही अंश है। तो अपनी माँ के गोद में जाने में बालक को कहीं भी संकोच नहीं होता, ऐसे ही भगवान के धाम में जाने का आपको संकोच नहीं है। उसमें निश्चिंत आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। सबका अधिकार है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराधी, दुगुण से दुगुणी, वो भी कह सकता है मैं भगवान का हूँ। इसको ना कोई कह नहीं सकता। देवताओं में, ऋषियों में, मुनियों में, महात्माओं में, पंडितों में किसी भी ताकत नहीं कि परमात्मा नहीं कहे। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह, सबसे पहले कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्व, सब कुछ भगवान का है। आप संसार के नहीं हो, परंतु आप मानते नहीं। ये बड़े भाई दुख की बात है, आप ये बात मानते ही नहीं, क्योंकि बुद्धि आपकी ऐसी हो गई जो आप मानते सच्ची बात को बड़ी मुश्किल हो रही है। झूठी बात तो आप मान लेंगे, झूठी बात मान लेंगे, शास्त्रों पर निकले बात कर रहे तो मान लेंगे, पर शास्त्रों की बात, सिद्धांत की बात को मानेंगे नहीं। कितनी पक्की बात है जो आप परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ जाने में परमात्मा मददगार, संत महात्मा मददगार, धर्म आपके मददगार, सबके सब मदद करने वाले हैं। पर इसी तरफ आप जारी नहीं करते, उल्टी बात आपको अच्छी जचती है। जानते सबके कल्याण की बात है, सबके उद्धार की बात है, सबके कल्याण की उद्धार की सच्ची बात है। आप सब सबके सब भगवान के हैं। कौन कहता है? जो हेतु रहित जगदी उपकारी, तो स्वार्थी बताए, स्वार्थियों में दो ही विचार है, हेतु रहित जगदी उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। वो भगवान भी कहते मेरा अंश है, और भगवानी भगत गोस्वामी जी कहते हैं मेरा आदेश है, आप जहाँ जाते हैं जिस जूनी में जाते हैं उस जूनी में आपके माँ बाप नए मिलेंगे, भाई बहन नए मिलेंगे, श्री पुत्र आदि नए मिलेंगे, कुटुम्बी नए मिलेंगे, रहने के स्थान नए मिलेंगे, बदलते ही रहेंगे। 84 लाख जूनी में जाएंगे तो बदलते ही रहेंगे। साथ में कोई रहने वाला नहीं है, क्यों आपका है ही नहीं, कैसे रहेगा आपका। अरे भगवान को आप मत मानो, परंतु आप भगवान के हैं और भगवान के हैं, भगवान अपने हैं। ममई वंश हो जीव, भगवान कहते जीव मात्र मेरा अंश है। अब भगवान का संबंध कैसे टूट जाएगा, वो कभी टूटेगा नहीं। 84 लाख जूने जाओ, कितने नरकों में जाओ, बोले नरकों में जाएंगे घर जाएंगे, परंतु भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, वो सदा रहेगा और भगवान सब जगह रहेंगे। उस भगवान के आप साक्षात अंश है, हमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। और आपका कुटुंब कोई भी साथ में रहने वाला नहीं है। इस जूनी में आपके जो भाई बंधु है, माता पिता है, स्त्री पुत्र आदि है, जात नजीक है, वो कोई भी आप साथ में रहने वाले नहीं। आपकी विद्या के साथ में रहने वाले नहीं, आपका सुख आपके साथ रहने वाला नहीं, आपका धन आपके साथ रहने वाला नहीं, आपकी वस्तु आपके साथ रहने वाली नहीं। ये सब की छूट जाती है, फिर नई जागरण मान देते हैं, फिर वे भी छूट जाती, वे आपकी नहीं, फिर जाते और अपनी कर देते, फिर वे भी छूट जाते। माता पिता भाई संबंधी कोई भी आपका आपके साथ रहने वाला नहीं। एक आदमी भी हो ऐसा, इन बातों मैं भी बात प्रशांत देते, ये बात में आप बोल सकते हैं, कह सकते हो कि हमारी है चीज ऐसी, आप कह सकते हो, परंतु आपकी नहीं। और भगवान हमारे हैं, इन पांचों में कोई भी नहीं कह सकता भगवान का नहीं है, ये नहीं कह सकता। और हिंदुओं में साफ साफ भगवान और भगवान के भक्त लोग बिना स्वार्थ के, बिना हित करने, सबका हित करने वाले वे कहते हैं। तो सामग्री सबकी सब आपकी छूटेगी, यहाँ जितना धन कमाया लाखों करोड़ों अरबों रुपया आपके पास है, कोटि एक साथ नहीं चलेगी आपके साथ, एक कोड़ी भी नहीं, कोड़ी इतना धन हजरात में देगा, क्यों रहेगा नहीं, आपका है नहीं, आपका है ही नहीं। उनको अपना मानना है बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। भगवान को अपना मानना है ईमानदारी, भगवान का आप साक्षात से भगवान के साक्षात भगवान के ममी वंश हो जी, मम ए वंश है, मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही, मम ए वंश मेरा ही अंश है, भगवान का अंश सब सब भाई बहने बहना बची थे सब के सब। हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे हैं, तो हमारे परमात्मा है तो हमारी माँ की गोदी में जाने में कैसी अशक्ति सृष्टि होती है, किसी मन में भय होता है, कौन मना कर सकता है। भगवान की तरफ हम जावे हैं, किसी ताकत है कोई मना कर सकते नहीं, मना करने की ताकत नहीं है किसी में भी, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे पिता है। भगवान मम अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव भूत है सनातन, वह जीव भूता प्रकृति बताई भगवान में, अपरा परा अपरे प्रकृति विद्धि ले परा जीव भूता महाभाव ये धारी जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है। जगत के आप नहीं है, आपका जगत नहीं है, जगत में कोई चीज आपकी है ही नहीं, ऐसी मान रखी है। हम संसारी आदमी है, ऐसी उत्तम बातें हम पालन कर नहीं सकते, ऐसी कर नहीं सकते, ऐसी भीतरी मानी है। तो भाइयों बहनों सबसे प्रार्थना है कि आप इस बात को माने, और नहीं मानना हो तो आप कह सकते हो, पत्र लिख कर दे सकते हो, कैसे बोल भी सकते हो, अभी बीच में ही बोल सकते हो और पंथ में बोल सकते हो। परमात्मा का आप नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो, परमात्मा आप में है, आप परमात्मा में, सब जितने जीव संसार सब ये सब परमात्मा का अंतर्गत है। यह संसार जितना दिखता है वो परमात्मा अंतर्गत है, जैसे घड़े होते हैं, सब घड़े मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से बने हुए घड़ा है, मटकी है, ठाकुर है, छोटा है, बड़ा है, सकोड़ा है, सब मिट्टी से बने हुए हैं, तो सब में मिट्टी कह सकते हैं, सब में मिट्टी है और मिट्टी में ही सब है। इसी तरह से आरंभ से भगवान आप में है, आप भगवान में है, आप भगवान में, भगवान आप में है। ये बात दो बात, और तीसरी बात, आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, ये निजी बात। तीसरी बात, भगवान के साथ आप हरदम साथ में है और भगवान आपके साथ में है, तो दूर हो नहीं सकते, भगवान आप में दूर हो नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं आप से दूर हो जाए, आप ताकत नहीं आप भगवान से दूर हो जाओ। आप भगवान को माने न माने ये आपकी मर्जी है, आप चिंतन करें न करें भगवान की मर्जी आपकी मर्जी है, परंतु आप भगवान से अलग हो जाए ये आपकी ताकत नहीं। मैं कहता हूँ भगवान की ताकत नहीं, भगवान भी आपसे अलग नहीं हो सकते, आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। और संसार में रहने वाला हजारों लाखों करोड़ों साधु महात्मा संत भगवान को प्राप्त हो गए और वे संसार मन से रहित हो गए। क्यों हो गए? कि भगवान के थे लेवल थे पहले से भगवान के, और यदि आत्मा न पुनर्मोह या से मन, फिर मोह नहीं होगा। क्यों मोह नहीं होगा? कि भगवान के है उसे नित्य रहेंगे। आप कितने कहीं जाओ भगवान के रहेंगे, प्रबंध भगवान का, पृथ्वी भगवान की आपके रहने के लिए, वायु आपके श्वास के लिए, और पानी अन्न और जल आपके पोषण करने के लिए, आपके खाने पीने के लिए, आप पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, भगवान का सब प्रबंध आपके लिए। उसको भगवान को मानो, आपसे मत मानो, परंतु भगवान के कभी ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं फूरती कि तू मेरा नहीं है। आप खंडन करो भगवान का तो भगवान की जगह नहीं है कभी आपको न माने अपना। भगवान सब कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, समय पैदा मेरे किए हुए, सब सब मम प्रिय, सब मेरे को प्यारे। अपना संतान किसको प्यारा नहीं होता, आप चाहे गुरु हो जाए परंतु आप सब है भगवान के प्यारे, इसमें संदेह नहीं है। तो भगवान के साथ में घनिष्ठ संबंध है, नित्य संबंध है, रोजाना का संबंध है, वो संबंध टूट नहीं सकता। इस बात से भगवान की भक्ति करके आप भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आपने पाप बहुत किए हैं, ये परिवार नियोजन और ये जो गर्भपात करना बहुत बड़े घोर पाप आप किए हैं, मन रोकर ये भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपना रहे हैं। अपना है वो तो अपना ही रहेगा, कितना ही पाप करेगा तो दोषी हो गया, पापी हो गया, पर पापी हो गए भगवान का नहीं हुआ ये कैसे होगा? कपूत से कपूत लड़का हो जाए, माँ बाप की बात न माने तो क्या माँ बाप का नहीं है? वो तो एक शरीर है माँ बाप का, और ये तो स्वयं आप भगवान के हैं, सब जैसे भगवान का जैसे। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान की प्राप्ति आपके हमके लिए हमारे लिए बहुत सुगम है, क्योंकि हमारी माँ है, हमारी माँ गोदी में जाने में बंद करने मना करने में कौन क्या कौन से मना कर सकता है? तो माँ तो एक जन्म की होती है, ये सदा के हैं, लाखों करोड़ों जन्म हुए तो भगवान माँ बाप वैसे के वैसे है, ऐसे नहीं पुराने हो गए। ईश्वर सच्ची बात यह है, सिद्धांत की बात यह है, सबके कल्याण की बात यह है, और कल्याण में आपको एकदम हड़कापन दिखेगा। हम भगवान के हैं, भगवान के देश हैं, भगवान के खास अंश है, फिर भगवान की प्राप्ति में हमारे दुर्लभ क्यों? अभी से शुद्राचारो, गीता में कहा है पापी से पापी, अभी से शुद्राचारो, दुराचार में कोई कमी नहीं रखी, बलते मानो मेरा भजन है उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु रेव से मंतव्य सभ्य व्यवस्था, उसने निश्चय कर लिया है मेरी प्राप्ति का, इस बात को साधु रहो, साधु मानना चाहिए। पापी है दुराचारी है पर मेरी तरफ से होता है उसको साधु मानना चाहिए, साधु रेव से मंतव्य है, क्योंकि सभ्य व्यवस्था निर्णय कर लिया है, निर्णय कर लिया है पहले से मेरा है, अर्ज मेरा है। भगवान से दूर कोई हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं भगवान की कृपा से दूसरा जाए। इस पंचामृत है पांच, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद भोजन पाते हैं, और भगवान का काम करते हैं, और भगवान की वस्तु से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पांच बात आप पांचों बातें सच्ची है, कैलेंडर है, आप खरीद सकते हो। फिर सुन लो, आप सब के सब भगवान के हैं और सब के सब भगवान के ही दरबार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताइए? भगवान के सिवाय कोई आपका स्थान है रहने वाला? भगवान के सिवाय आप और दूसरे दूसरे के भगवान के हैं, भगवान के में रहते हैं और भगवान दिया हुआ अन्न जल वस्त्र आदि से गरिमा होता है। भगवान परेशान है, क्या करोगे? क्या अनुकूल पैदा कर लोगे? क्या कपड़ा पैदा कर लोगे? क्या चीज वस्तु पैदा कर लोगे? गेहूं से आप कई चीजें बना सकते हो, आलू से आप कई चीजें बना सकते हो, अरे चीजों से कई बना सकते हो, पर गेहूं बना सकते क्या? गेहूं का एक दाना बनाओ बनाओ, बाजी एक दाना बनाओ, मूल चीज आप नहीं बना सकते। भगवान की मिट्टी लेकर मिट्टी से कई मकान बना सकते हो, तरह तरह की चीजें बना सकते हो, बना जैसे तो चीज मूल में परमात्मा की होगी, वो आप जो बनाने वाले। एक दाना भी गेहूं का आप बढ़ा दो जिसे गेहूं गेहूं पैदा हो जाए। विज्ञान बहुत मेहनत कर से बना सकता है, परंतु भगवान के जितना जोर से गहन गिरने, इतने आदमी है सबको अन्न जल पूछते भगवान, इतना आनंद जल पूछ सकता कोई मनुष्य? किसी है ताकत इतनी वर्षा कर दे, इतना आनंद जल पैदा कर दे, ये सब पृथ्वी पैदा कर देती, समुद्र पैदा कर दे, सूर्य चंद्रमा पैदा कर दे, इनको पूरी कर दे, कोई किसी की ताकत नहीं, ये भगवान ने पैदा हुए। उनसे काम आप ले सकते हो, उनसे काम बहुत विशेष ले सकते हो, वे लेना बहुत भागी पड़ा है। विज्ञान ने बहुत उन्नति करी है, परंतु अभी तक उन्नति पृथ्वी में कितने तत्व है उन तत्वों की खोज अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहुत आविष्कार किया है, बहुत आविष्कार करने पर भी वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान अच्छा सा आविष्कार किया है, उनको क्या धन्यवाद देना चाहिए ऐसे ऐसे आविष्कार किया है, परंतु इतने आविष्कार होने पृथ्वी के तत्व सब आ गए थे, सब आविष्कार नहीं हुए। पृथ्वी की बाकी है, जल में बाकी है, वायु में बाकी है, आकाश में ही है, जिसमें पृथ्वी जल तेज तीनों के बीच में बहुत शक्ति आनंद पड़ी हुई है, तेज में शक्ति बहुत पड़ी हुई है, एक विद्युत शक्ति प्रकट करी जिसने कितने कार्य होते हैं, पर मूल मूल विद्युत शक्ति मूल में पैदा करते मिलकर के आप बना सकते हो, परंतु मूल चीज आप नहीं बना सकते। आप इतने हैं कि कोई कितने है वैज्ञानिक है बड़े अच्छे है, पर मूल में जो तत्व है वो भगवान आप नहीं बना सकते। मूल में जल तत्व को नहीं बना सकते, अग्नि तत्व को नहीं बना सकते, मूल अपने तत्व को नहीं बना सकते, इन पृथ्वी के तरह तरह का आप आविष्कार कर सकते हो। ये सब आविष्कार बहुत कम हुआ, अभी इतना आविष्कार पृथ्वी में बाकी है। पृथ्वी में इतने प्रवाह चल रहे हैं, उन प्रवाहों को वैज्ञानिक लोग अभी तक पूरा नहीं पा सक रहे हैं, इतने प्रवाह पृथ्वी में चल रहे हैं। तो पृथ्वी है वो मूल, वो पृथ्वी बन सकता, इसको अनेक तरह बना सकते हैं। भगवान विज्ञान के पृथ्वी तेज वायु इन चीजों को लेकर के आप कई तरह की बातें बना सकते हैं। मनुष्य बना सकते हैं, बकरी भेड़ बना सकते हैं, भैंस गाय बना सकते हैं, परंतु जिनसे बना हुआ उन चीजों को आप नहीं बना सकते। जिन चीजों से इनको बनाते हो, क्या वे चीजें मूल से कोई बना सकता है क्या? आप यह ध्यान दे सकता, ये भगवान ने बनाई हुई चीजें हैं, आप भगवान को माने चाहे न माने, सबके लिए पृथ्वी वैसा वैसा स्थान देती है। पाप करो पुण्यात्मा करो, भगवान को मानो न मानो, ऐसे ऐसा जल है सबकी प्यास को शांत कर सकता है, करता है सबको। पर जल तत्व को आप बढ़ा लो ये बात नहीं है, जल सूक्ष्म रहता है, स्थूल होता है, मोटा होता है, उसमें तरह तरह का आप परिवर्तन कर सकते हो। जल में परिवर्तन कर सकते हो, तेज में परिवर्तन कर सकते हो, वायु में परिवर्तन कर सकते हो, पृथ्वी परिवर्तन कर सकते हो, परंतु मूल चीज बढ़ा सकते हो क्या? आप ध्यान दीजिए, मूल तत्व परमात्मा को बनाया हुआ है, सूर्य चंद्रमा आदि जितने तारे नक्षत्र समुद्र पृथ्वी ये सब बने हुए मूल में नहीं बना सकते। मूल में से अपने बहुत विलक्षण आप आविष्कार कर सकते हो, आविष्कार बहुत बाकी है, अभी किया है, बहुत अच्छा किया है, परंतु परंतु बंदा भी किया, अच्छा किया, भला किया, बुरा भी किया है, पर आविष्कार किए हैं, आविष्कार और कर सकते हैं, और इतने कर सकते हैं जो समझ में नहीं आवे, गिनती नहीं कर सकते, ऐसे आविष्कार कर सकते हैं, अलग आविष्कार। यहाँ का पत्र लिखा हुआ एक, वो यहाँ मशीन में दिया तो देखा इंग्लैंड में छप जाएगा, है छपा जैसे बहुत छप जाएगा, ऐसे ऐसे आविष्कार किए, परंतु मूल में तत्व किया है क्या, मूल तत्वों को ले करके आपने किया, बहुत आश्चर्य जैसी बातें की है आपने, आकाश में उड़ने की करने की सब बातें आपने की है, हमारे सुनी हुई बातें है, पहले कहते आकाश विमान है, गप मार रही पुराने गप है, अब नहीं अब कोई नहीं बोल जाओ, ये मेरे सामने की बात है, पुरानी बात नहीं है, मेरे बचपन में सुनी हुई बात है कि पुराना गप है, आकाश में आकाश में उठता ही नहीं, हम कोई नहीं बोलते, आविष्कार कई ऐसे देखी है, परंतु अभी कब जितना ऋषियों ने माना है उतने आविष्कार नहीं हुए, उतना भी वो नहीं हुआ है, ऐसे आविष्कार बहुत बाकी पड़े हुए हैं, पर आविष्कार कर सकते हो, आविष्कार उसको प्रकट कर सकते हो, उसको बेला कर सकते हो, पर मूल चीज को बढ़ा सकते हो क्या, ये ध्यान दो आप, मूल चीजों को लेकर तरह तरह की बातें आप कर सकते हो, गेहूं की कई चीजें बना सकते हो, गेहूं बना सकते हो, बाजरे की कई चीजें बना सकते हो, पृथ्वी से कई चीजें बना सकते हो, पृथ्वी बना सकते हो मूल में, वायु से कई बना सकते हो, जल से कई तत्व बना सकते हो, पर मूल जल तत्व बना सकते हो, आप ठीक बोलो, सूक्ष्म होता है बारीक भी होता है, गंधवतियों पृथ्वी लक्षण पृथ्वी का लक्षण गंधवती है, वो गंधवती वो पृथ्वी गंधवती बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते कोई मूल तत्व, ये पृथ्वी सूक्ष्म है, परमाणु रूप से होती है, परमाणु रूप से, परमाणु किसका नाम है, जालांतर गते भानो ये सूक्ष्म निश्चित तस्तमो भाग परमाणु चले, जैसे सूर्योदय हो गया, हम अंधेरे कोठरी में बैठे हैं, उस अंधेरी कोठरी में किवाड़ लगा हुआ है, किवाड़ में एक छेद है, छेद से सूर्य किरण आती है, वो किरण आती है तो डंडे की तरह डंडा हो जाए दिखे, इसमें बहुत बारीक बारीक गुण घूमते, बारीक बारीक तत्व घूमते हैं, उनके 60वें हिस्से का नाम है परमाणु, सूर्य की किरण पड़ने से भीतर में जो सूक्ष्म रज दिखती है उस रज का 60वां हिस्सा होता है उसको परमाणु कहते हैं, जालांतर गते भानो ये सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य षष्ठतमो भाग परमाणु परमाणु, परमाणु से पृथ्वी, परमाणु से जल, परमाणु से वायु, ये चीज परमाणु रूप से होती थी, पर आकाश है जो होता है, आकाश है जो परमाणु नहीं होते, आकाश है जो रहता है जी, तो ऐसी पौधा कैसा बना सकते हो, परमाणु रूप से पृथ्वी है, स्थूल रूप से पृथ्वी है, जल परमाणु रूप से है, स्थूल रूप से यहाँ परमाणु है, यहाँ पे जल सब है, विज्ञान शुद्ध करता है यहाँ जल है, जल भरा हुआ है यहाँ पर, जल परमाणु रूप से है, वही 200 हाइड्रोजन कैसा, तो परमाणु रूप से जो जल है वो नहीं बना सकते, परमाणु रूप से पृथ्वी वो नहीं बना सकते, उसको प्रकट कर सकते हो, उसके द्वारा आविष्कार कर सकते हो, ऐसे पृथ्वी जो तेज वायु तत्व है, मन और बुद्धि अहंकार, मन से कई काम कर सकते हो, मन बना सकते हो क्या, बुद्धि से बहुत आविष्कार होता है, बुद्धि बना सकते हो क्या, अहम से बहुत ही बातें होती है, पर अहंक बना सकते हो क्या, मूल तत्व को नहीं बना सकते, मूल तत्व भगवान का आविष्कार किया हुआ है, तो सब कुछ भगवान की चीज है, भगवान हमारे पिता है, हम भगवान के पुत्र हैं, तो सब चीजें कर सकते, आप देख सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, परंतु मूल चीज को आप नहीं बना सकते, मूल चीज परमात्मा की, उसको लेकर कई तरह के कई तत्व प्रदान होंगे, कई आवश्यक बातें प्रदान होंगे, आविष्कार हुआ है बहुत बाकी है, वो बना सकते हो, पर मूल तत्व बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, तो भगवान की बनी हुई है, ऐसे जीव सब परमात्मा बने हुए हैं, वो जीव स्वयं है, उसको नहीं बना सकते, उसको अनेक तरह के बना सकते हो, आज आप अनेक तरह के बना सकते हो, भेड़ बकरी गाय भैंस बना सकते हो, ये कर्तव्य बना सकते हो, पर मूल में जो जीव आत्मा है उसको बना सकते हो? नहीं बना सकते। मूल तत्व परमात्मा है, ऐसे आप स्वयं परमात्मा का अंश हो, आप बना सकते हो। 16 लाख आप घूम सकते हो, घूम जा सकते हो, परंतु स्वयं अपने आप को बना सकते हो ऐसे लगता ही है। ऐसे परमात्मा ही अनंत सृष्टि है, रोम रोम प्रतिराज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, एक एक रोम है भगवान, एक रोम कोने में करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे जाते मानो उस नदी देख छोटे छोटे परमाणु, जैसे उसमें छोटे परमाणु दिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्रह्मांड, ये बड़ा भारी ब्रह्मांड है कहलाता है। 200 करीब देश तो आपने इस एक पृथ्वी पर है, ऐसी पृथ्वी हजारों हजारों लाखों, ये नहीं बना सकते आप। इनमें आविष्कार कर सकते, बहुत विलक्षण आविष्कार हो जाता है, आस्तिकजन्य हो जाता है, आविष्कार कर सकते हो, परंतु मूल चीज बना लो ये बात नहीं है। आलू की कई चीज बना लो, सड़कों की कई चीज बना लो, गेहूं कई बना लो, हलवाई बना लो, रोटी बना लो, सब बना लो बना लो, पर मूल चीज हवा बना लो, हवा आप बना नहीं सकते। हवा है वो परमाणु रूप है, स्थूल कर सकते हो, अग्नि है स्थूल भूटी कर सकते हो, पटी कर सकते हो, बिजली प्रकट कर दिया, कई तरह पैदा कर सकते हो, परंतु मूल चीज आप पैदा करते हो सकते नहीं कर सकते। तो मूल तत्व परमात्मा का है, ऐसे ये जीव मात्र परमात्मा का अंश है, भगवानशु जीव लोग सब वो मूल नहीं बना सकते। जीव को भी बनाने नहीं बनेगा, शरीर बना ले, शरीर तरते बना ले, योगियों ने बना ले, उड़ता है गंदरा है सब भी बना ले, इस शरीर से उड़ करके जा सकता है, पृथ्वी पे जा सकता है, प्रवेश हो सकता है, सब जगह हो सकता है, परंतु मूल तत्व नहीं बना सकता। तो मूल तत्व परमात्मा को बनाया हुआ है, कई मनुष्य को बनाया हुआ नहीं है। इसको खूब आप विचार करो, ऐसे मनुष्य मात्र जीव परमात्मा का है। तो हम आप परमात्मा के हैं, परमात्मा को प्राप्ति करने में कोई कठिनता नहीं है, हम बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को, परमात्मा दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के साथ खेल सकते हैं, परमात्मा के साथ रह सकते हैं। अरे वो परमात्मा सब जगह है, सब में परिपूर्ण है। आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश जैसे सब जगह है, ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ठोस भूमातल शाश्वत अमन समोष है तू सर्वदा, ये देह है पोला घरा मनता प्रणता है सदा, भूमातल शाश्वत अमन समोष है तू सर्वदा, ठोस सब जगह परिपूर्ण है ये परमात्मा, उसको नहीं बना सकते। उसे आविष्कार कई तरह कर सकते हो, कई तरह आविष्कार कई तरह करोगे, चीज के चीज को लेकर चीज के भीतर से कई आविष्कार करोगे, पर मूल चीज को नहीं बना सकते। अपने वो दिखती ऐसी चीज नहीं बना लोगे, ऐसे मूल तत्व परमात्मा का है, और वो सब आप सब परमात्मा के हैं सब। और परमात्मा प्राप्ति करना शुरू में संसार की ऐसी चीजें बनाना कठिन है, उनसे भगवान की प्राप्ति करनी बहुत सुगम है, परंतु असली असली सारा चाहिए, असली भीतर चाहिए, चाहता असली भगवान मिले, मैं भगवान से मिलूं, एक केवल सहारा भगवान की प्राप्ति के लिए, केवल सहारा, केवल सहारा। संसार में कोई चीज चाहता नहीं मिलती, चाहना नहीं मिलती, उद्योग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अरे भगवान के लिए केवल केवल चाहना, उसे बिना आप जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, तो भगवान हमारे में नहीं सकते, ये था वहां प्रबंधन देता। आप भगवान में रह नहीं सकते तो भगवान आपके बिना रह नहीं सकते, आप मर जाएंगे भगवान के बिना तो भगवान मरते तो नहीं है, परंतु वही दशा भगवान मिल जाएगी, बैकुंठ जाएंगे भगवान आपके लिए, मरेंगे नहीं, भगवान मरते है नहीं, इतनी कथा कथा है सुनी, भगवान को मरना सुना पड़ा है, तो भगवान बूढ़े हो गए सुना आपने, भगवान कमजोर हो गए, आज का थक गए हैं, ऐसा सुना है, कई पुराण सुने, कई साधु सुने, भागवत जी सुनते हैं, तो भगवान ये बातें सुनो, और भगवान बूढ़े नहीं होते, सब पर कृपा करते हैं, अत्यंत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। आप और हम घूमते हैं भूत प्रेत पिशाच ये जगह जगह रहते हैं, सांप आदि जगह जगह रहते हैं, उन सबसे आपको हमको बचाते हैं भगवान, बीमारियों से बचाते हैं भगवान, तरह तरह की आपत से बचाते हैं भगवान। ये भक्तों के कितना कितना काम करते हैं, अनुग काम करते हैं, तो मूल चीज को बढ़ा नहीं सकते। अब समय ज्यादा हो गया, अब ये बात में छोड़ता हूँ बात, तो अब इनमें कोई शंका हो बोलो, आप बना सकते हो बताओ, इनमें कोई बोल दो सब अभी बोल दो चुकी है। ये तो परमात्मा हमारा जैसा हमारा कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, चार बात। परमात्मा जैसे हमारे हैं ऐसा हमारा कोई दूसरा हो नहीं सकता, है नहीं, हो नहीं सकता, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चार बात। है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, बताओ कौन हो सकता। अरे वो हमारे अपने हैं, ऐसा अपना कोई यार है ही नहीं, आपका हमारा कोई यार है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे हमारे हैं, केवल उसी की इच्छा, उसके बिना हम जी नहीं सकते, भगवान है जिसे मिल जाएंगे। इतने सुख में संसार में कोई सुख नहीं है, केवल चाहना मात्र से मिल जाए ऐसी चीज संसार में नहीं है। संसार में उद्योग करने से मिलेगी, परमात्मा बिना उद्योग स्वतः स्वभाव हमारे हैं, हम उनके बिना नहीं रहते, भगवान हमारे बिना नहीं रहते, मिलना पड़ेगा। ये यथा वहां प्रपद्यन्ते तांस तथैव, हम रोने लग जाए तो भगवान रोने लग जाए, ऐसा दयालु ऐसा अपना खास दीजिए, कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं, सबसे अधिक परमात्मा है, सबको समझोगे, ये बात सच्ची है। आप माने न माने आप मर्जी है, पर बिना माने आप रह नहीं सकते। अब छोड़ देता हूँ इस बात को, बहुत बात कहनी है, कह दी फिर कभी करूंगा, बहुत बात कहनी होगी, आज उसमें ज्यादा हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 29 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।